NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Spanje wil Pedro Sánchez doorgaan als premier. Dat maakte hij net bekend op een persconferentie. Het was onduidelijk of Sánchez zou aanblijven vanwege een corruptieonderzoek naar zijn vrouw. Correspondent Miral de Bruyne in Madrid. Jij staat voor het presidentieel paleis waar die persconferentie net was. Sánchez blijft premier, Miral. Is dat verrassend te noemen? Nou, dat hangt er eigenlijk heel erg vanaf aan wie je het vraagt. Tot het allerlaatste moment wist eigenlijk niemand wat hij zou gaan doen. Hij heeft vanochtend ook pas aan de koning laten weten wat zijn beslissing zou worden. De koning liet kort daarvoor weten dat hij een gepland bezoek om 10 uur door liet gaan. Dus toen werd er al iets meer gedacht van, nou, waarschijnlijk blijft hij wel aan. Zijn tegenstanders al eigenlijk een tijd zeggen. Die zeggen, wat Sánchez hier doet is een theaterspel. Hij wil alleen maar aandacht creëren voor hem en zijn partij. En nou ja, daar hebben ze hem de afgelopen tijd op aangesproken. Maar ja, de voorstanders van Sánchez, die zullen wel tegen hem opkijken nu meer. Want zij hebben de afgelopen tijd gezegd, wat er Sánchez en zijn gezin is aangedaan en wat zij hebben moeten doorstaan is echt eigenlijk ontzettend vervelend. En zij hadden het niet heel erg gek gevonden als hij daarvoor zou aftreden. Dus verrassend, hangt er vanaf aan wie je het vraagt. Dankjewel voor nu, Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Dan ander nieuws. Gemeenten mogen geen ruimere bevoegdheid krijgen voor het plaatsen van flitspalen. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De gemeente wilde zo effectiever kunnen optreden tegen bijvoorbeeld snelheidsovertredingen. Maar het OM zegt zelf eindverantwoordelijk te willen blijven, zodat er voor het hele land een gelijk beeld is. Philips heeft in de Verenigde Staten een schikking getroffen voor $1,1 miljard... vanwege problemen met slaapapneuapparaten. Amerikaanse patiënten zeggen dat ze ziek zijn geworden door het gebruik van die apparaten. Door de schikking leidt Philips dit kwartaal een verlies van bijna 1 miljard. En in het westen van Brabant zijn vanochtend op minstens 6 plekken vaten en jerrycans gevonden. Het gaat waarschijnlijk om gedumpt drugsafval. De politie heeft een helikopter ingezet om de dumpingen in kaart te brengen. ADB Verkeersinformatie. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar is de weg nog dicht bij knooppunt Badhoevedorp door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Amsterdam over de A5 en de A10. Verder zien we drukte in de Bollestreek op onder meer de A44 richting Den Haag bij de afrit Noordwijkerhout. Daar nu 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen de afrit Abbenes en de Keukenhof 2 kilometer met daar een half uur vertraging. En op de N381 in Drenthe, daar zijn problemen. De weg is in beide richtingen dicht, de weg bij de Emmen. Daar gebeurde vanmorgen een ongeluk tussen de aansluiting met de A28 en Aalden. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Geen formatiegesprekken deze week. Althans, niet fysiek en al helemaal niet met de vier partijen samen. Nee, deze week is een soort rekenweek. Het Centraal Planbureau rekent een aantal scenario's door. En dan is volgende week echt de week van de waarheid is aangekondigd. Daarna moeten de informateurs 2 in aantal namelijk gaan schrijven aan hun eindverslag. En dan weten we, als het al niet voortijdig op straat ligt, of deze ronde is geslaagd of is gestrand. En dan, ja, wat dan? Dan zou Geert Wilders nog kunnen gaan roepen om nieuwe verkiezingen in het geval het zou stranden. Of dan kan Frans Timmermans een meerderheid proberen te krijgen voor een poging over links. Maar daarvoor is de animo bij de VVD en bij NSC niet bepaald om over naar huis te schrijven. En als dat dan ook allemaal niet lukt, ja, wat dan? Tijd om aan het begin van deze recesweek voor een mini-college staatsrecht. En dan krijgen we van Wim Voermans, hoogleraar in dat staatsrecht, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Meneer Voermans, goedemorgen. Goedemorgen. Ziet u deze formatiepoging nog slagen eigenlijk? Nou, ik heb geen kristallenbol. Je weet niet precies hoe ver ze zijn. Maar als ik het nieuwsberichten het meeneem, dan liggen ze nog ver uit elkaar op een aantal cruciale thema's. Ja, wat wij horen is, er is nog geen ergens echte klap opgegeven. Ze zijn niet concreet tot onderhandelingsresultaten gekomen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen stappen zijn gezet. Nee, ja, het lijkt wel de avondvierdaagse die we hier hebben. Want dat is wat we horen sinds december, dat er stappen worden gezet. Ja. Er worden geen afspraken gemaakt. En die toenadering, daar heb je elkaar toch wel echt met z'n vieren voor nodig om elkaar diep in de ogen te kijken, want dan moet je ruilen. En ja, ik vind het jammer dat daar nu de tijd die er is niet voor wordt gebruikt. Ja, nou ja, we zitten op 5 maanden nu ruim. Dat is nog bij lange na niet de langste formatie ooit. Dat was de vorige, die was 9 maanden. Ja, 299 dagen. Ja, dus ze kunnen nog even vooruit. Ze kunnen nog even vooruit, er is ruimte. En nou, je ziet dat het demissionaire kabinet maakt daar zelfs al grapjes over. Een keer bij jou in de uitzending, ook minister De Jonge, die zegt... ja, hoe langer het kabinet demissionair is, hoe missionairder het wordt. Ja. Er worden toch van allerlei beslissingen genomen. Daar kan je cynisch over doen, is toch wel ook gewoon goed. Ja. Dat met de Tweede Kamer afspraken zijn te maken over dingen die dringend moeten worden behandeld. En ja, dat gebeurt dan ook. Bent u nou een van die hoogleraren van wie sommige onderhandelaars zeggen... daar heb je weer zo'n linkse professor volgens wie niks kan? Ja, ik was daar wel een beetje verbaasd over dat het uit de kringen van de formatie kwam. NRC berichtte daarover. Ik heb er ook een tweetje over gezet. Van ja, luister eens even. Mijn vak, dat zijn die regels van onze grondwet. Ik weet wel wat dat van EU-regels. En als je daar dan op wijst dat die er zijn, dan ben je ineens links. Dat vind ik wel heel bijzonder. Dat is een beetje het doodschieten van de boodschapper. Mm. Dus als je die regels anders wil, verander ze dan vooral. Maar geef niet de boodschapper de schuld. Ja. Ja. Zegt de partij die u wel eens heeft gevraagd om wat dingen voor ze uit te zoeken. Ik zoek voor van allerlei partijen wat uit. Maar ook voor deze. Ik weet niet welke je bedoelde. NRC, we hadden het over NRC. NRC, ja. Ik weet niet of het daar vandaan kwam. Ik zag wel iets wonderlijks toen bij die dag dat... Wilders van de tafel wegliep. Ja. Toen hadden ze een migratie-expert daar aan tafel. Die zat s'avonds ook bij, geloof ik, bij Sofie en Jeroen. Eindhaas, doet u op? Eindhaas. En die vertelde ook gewoon hoe de regels in elkaar zaten. Ja. En hij was bij dat gesprek aanwezig toen dus Wilders wegliep. Dus ja, die confrontatie van dit zijn nu eenmaal de regels. Ja. En de wenssituatie, ja, dat is dus... een probleem. En daar zal nog wel meer controverse over gaan bestaan. We moeten praten, meneer Voermans. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, ik zei al, 5 maanden onderweg. Heel ongebruikelijk is het nog niet. Laten we eens even een paar scenario's doorgaan akkeren... voor wat voor ons ligt, om het zomaar even te zeggen. Want stel nou dat ze er niet uitkomen. Stel nou dat die informateurs zeggen in hun brief... wij zien dit niet lukken en we trekken ook onze handen ervan af. Is dat een denkbaar scenario? Dat is een denkbaar scenario. Is een groot aantal keer voorgekomen in onze parlementaire geschiedenis. Iedereen kijkt naar 1973 bijvoorbeeld. Toen dat hele bijzondere kabinet Den Uyl er kwam. Ja. Nou, dat was ook 2 of 3 pogingen waren er al ondernomen. En dat liep mis. Wij hebben daar eigenlijk een soort gewoonterechtelijke regels over. Van als het de ene club die de verkiezingen heeft gewonnen niet lukt. Ja. Dan is de naast grotere club of de naast grotere winnaar. Ja. Die krijgt dan de kans om het eens een keer te gaan proberen. Het zou ook nog wel kunnen lukken. Het zou zeker zomaar kunnen lukken. Ja. En dan? Dan komt er gewoon een kabinet waarvan we de naam van de premier nog niet weten. Dus ook de naam van het kabinet niet. Want daar zijn ze wel over uit dat niet één van deze 4 partijen de premier gaat leveren. In ieder geval niet de fractievoorzitter die dat gaat worden. Ja. En dan krijgen we een programkabinet waarschijnlijk, zoals Kim Putters dat noemde. Ja, een vorm van een extra parlementair kabinet waarvan u zegt dat heeft eigenlijk nooit bestaan. Ja, nee, extra parlementair hebben echt... Heemskerk was dat, een van de laatste, in de 19e eeuw. Ja. Maar programkabinet, heeft uitgelegd... 1866? Nee, dat is 1880. 1888 hield dat op. Okay. Nee, dat is echt al heel lang geleden. Okay. Maar zo'n programkabinet heeft duidelijk opgeschreven, Putters, wat hij daar onder verstond en hoe dat zou uit kunnen pakken. Ja. Met de helft mensen van buitenaf. Nou, we gaan het zien. Ja, maar goed, als dat lukt, dan is de volgende ronde vermoedelijk of verder informeren met dit gezelschap informateurs. Of ze zijn al zover dan dat er ook daadwerkelijk kan worden geformeerd. Want het programma is dan op hoofdlijnen, nou, daar moet je niet per se heel veel tijd voor hoeven te nemen, lijkt me zo. Nou, het zal nog wel wat inspanning vergen om een club bij elkaar te krijgen die ook de goedkeuring weg kan dragen van deze 4 partijen die over heel veel dingen ook verschillend denken. Ja. Dus dat zal wel even vergen. Maar ik denk dat wat u zegt dat klopt. Dat het waarschijnlijk is dat er misschien toch nog een ronde komt. Omdat nu zit alles wel in de snelkoker. Ze zijn het nog over veel oneens. Ja. Misschien hebben ze gewoon meer tijd nodig. Nou, dat zou zomaar kunnen. Er valt mij wel 1 ding op. En dan zoomen we even in op het gezelschap van die informateurs. En over de berichten van de afgelopen week rondom asiel. Namelijk dat er een voorstel zou zijn om bijvoorbeeld een crisissituatie uit te roepen. Een soort noodtoestand. Waardoor je sommige bepalingen uit de wet kunt overslaan. En je dus even per saldo niet meer aan de wet hoeft te houden. Daarvan zei het huidige demissionaire kabinet. Er is geen noodtoestand, dus dan ga je bij de rechter ga je nat. Maar dan zit ik even te kijken naar het gezelschap van die informateurs. Er zit er één bij, namelijk Richard van Zwol. Die is lid van de Raad van Advisering van de Raad van State. In zijn dagelijkse leven. Ja. Is het logisch dat onder toeziend oog van iemand van die statuur en met die functie er iets in het leven geroepen zou worden dat vervolgens aan de andere kant van de gang bij de afdeling bestuursrecht van diezelfde Raad van State nat zou gaan? Ja, en dat gebeurt ook nog alles. Eerst was onze Raad van State is dat die zo in elkaar, dat die afdeling advisering en die afdeling bestuursrechtspraak, dat die veel meer bij elkaar op de schoot zaten. Er waren mensen die deden aan advisering en aan bestuursrechtspraak. Die hadden twee petten af en toe op. Maar dat is niet meer. Er is een uitspraak geweest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Die heeft op de Luxemburgse Raad van de State gezegd, dat kan niet, die dubbelbenoemingen. Moet je door elkaar uit elkaar knippen. Nou, dat is ook in Nederland gebeurd. Dus er is eigenlijk komt het bijna niet meer voor. Er is nog één iemand die dat doet. Maar dat dus een adviseur ook rechter is. Dus die functies zijn losgeknipt. Dus De Richard van Zwol, voorzeker, heeft geen invloed op wat de afdeling bestuursrechtspraak doet. Nee. Dus ook niet in deze capaciteit. Nee. Nee, maar ik bedoel het omgekeerd. Ik bedoel meer dat iemand van de afdeling advisering over het algemeen kijkt naar de houdbaarheid en de juistheid en de zuiverheid van de wetgeving. Tot zover zit ik goed, toch? En ook waarschuwt, normaal gesproken, het kabinet of de Tweede Kamer bij een initiatiefwetsvoorstel vanuit de Tweede Kamer. Dames en heren, als u dit pad bewandelt, is de kans dat u bij de rechter nat gaat, is groot. Ja, het gaat even heel technisch moeten we zijn. De Vreemdelingenwet kent twee voorzieningen, artikelen 110 en 111. En die zeggen, je kunt in buitengewone omstandigheden afwijken van de bepalingen van deze Vreemdelingenwet. En dan moet de regering eerst een besluit nemen waarbij ze zeggen, dit is een buitengewone omstandigheid, we wijken van die wet af. Nou, als je dat goed zou inkleden, dan zou dat kunnen. En daar gaat het hele semantische spelletje over, hè, van de begrippen. Dus Erik van den Burg zegt, we hebben geen asielcrisis, we hebben een opvangcrisis. Als er sprake is van een opvangcrisis, is dat niet een buitengewone omstandigheid waarmee je van die wet af kan gaan wijken. Alleen als je een echte asielcrisis zou hebben, zou dat zijn. Nou, de cijfers tonen dat niet aan. We staan nummertje 13 van de Europese Unie als het gaat om de influx van asielaanvragen over de jaren heen. De afgelopen 3 jaar. Maar het aantal toekenningen wel in de top. Hè? Beduidend hoger percentage. 80%, ja. Hoger dan Frankrijk, hoger dan België, hoger dan Duitsland. Ja, zeker hoor. Nee, ik ga het probleem niet wegwimpelen. Maar het gaat erom om te zeggen, van kan je met droge ogen zeggen dat het ook een echte asielcrisis is? Dus iets wat van buitenaf nu ineens op je afkomt, waarin je binnen een half jaar iets zou moeten doen. Dat is best moeilijk vol te houden. Ja. Nou, dat zou de regering dus moeten beslissen. In die nieuwe regering, dan zit Richard van Zwol weer in het adviescollege daar. Mm. Dat besluit, dat regeringsbesluit komt niet langs bij dat adviescollege, dat ten eerste. Ten tweede wel, de regels waarmee je gaat afwijken, daar zal de Raad van State iets over gaan zeggen. En dan, ja, zit Richard van Zwol daar tussen zijn collega's en die gaan samen een advies maken. Dus daar bepaalt hij ook niet in zijn eentje wat hij gaat doen. En ik denk ook niet dat het idee op de formatietafel nou precies helemaal uit zijn koker is gekomen. Maar dat de partijen daar wel voor voelen. En hij is natuurlijk de dienaar daar. Dus daar hoeft hij, verder moet hij hen proberen te helpen in dat proces. Hmm. Nou, ingewikkeld is het natuurlijk wel. Ik snap wel wat je probeert te zeggen. Nou, ik vraag het u omdat een aantal mensen mij daarop heeft gewezen. Namelijk dat die dubbelrol mogelijkerwijs, in ieder geval dat het hier en daar wat wenkbrauwen doet fronsen, laat ik het maar zo zeggen. Ja, nee, dat kan ik me ook wel voorstellen. Dat zal van zijn professionaliteit afhangen om dat goed uit elkaar te houden. Nog een complicerende factor is dat hij natuurlijk voorzitter was van die staatscommissie die ons over de asielproblematiek en de migratiestromen heeft bijgelicht een tijdje geleden. Zeker. En ook daar weer heeft hij posities uit opgehaald. Maar dat is inderdaad een ingewikkelde context positie, waarin hij opereert. Ja. Nou ja, zeker als stel dat er een akkoord uit zou rollen, al is maar op hoofdlijn, dat volkomen ingaat tegen zijn eigen advies van die staatscommissie, terwijl hij dat wel faciliteert. Ja, dat is ingewikkeld. Voor de persoon Richard van Zwol. Ja, goed, dat zijn vragen die we aan hem moeten stellen eigenlijk. Maar goed, ik wou het toch maar eventjes met u bespreken. Ik wil even terug naar een citaat van demissionair premier Mark Rutte. Die zei op een van zijn laatste vrijdagse persconferenties, dat was voor de verkiezingen, zei hij het volgende. Het enige wat we zeker weten is dat er in maart 2028 weer verkiezingen zijn, waarmee dit kabinet dan geconfronteerd wordt met een nieuwe Kamermeerderheid. Maar je hoopt natuurlijk dat zich eerder op basis van de verkiezingsuitslag van november een nieuwe coalitie heeft gevormd. Ik vond het een geestig citaat. Hij vond het ook grappig om te zeggen, dacht ik te kunnen zien aan zijn gezicht. Maar dit brengt ons natuurlijk op de kwestie: wie schrijft eigenlijk nieuwe verkiezingen uit, mocht dit hele circus mislukken? Ja. Nou, het is wel heel grappig. Hij had natuurlijk niet kunnen vermoeden dat dat toch ooit nog in de buurt zou kunnen komen, dat scenario. Ik denk dat hij daarom dat ook wel geestig vond. Maar dat is inderdaad correct wat hij daar zei. Wij hebben alleen maar automatische Tweede Kamerverkiezingen na 4 of 4,5 jaar. Dat is een automatisme. Verder is het dan zo, als de verkiezingen zijn geweest, dan komt er een nieuw kabinet, want de Tweede Kamer brengt dat voort. Dat is het idee. Maar het zou dus best kunnen zijn, als dat allemaal niet lukt, wanneer zijn er dan nieuwe verkiezingen als er niks gebeurt? Automatisch pas bij 2028. Want dat staat in de grondwet. Ja. Als je voordien verkiezingen zou willen hebben, dan wordt het wat anders. Ja. Maar wie bepaalt dan of er voordien verkiezingen zouden zijn? Nou, dat is de enige die dat kan, die de Tweede Kamer kan ontbinden buiten reguliere Tweede Kamerverkiezingen om, is de regering. Dus de leden van het kabinet samen met de koning. Dus het spul dat nu in de treffenzaal zit, zal ik maar even zeggen. Het spul dat nu nog, ze zitten er niet meer, hè. Ze zijn al moeten verkassen, ze zitten ergens anders op een tussenwoning nu. Want dat gaat dicht. Maar wat normaal in de treffenzaal zat, ja. Ja. Dus het huidige demissionair kabinet, waarvan van wie Hugo de Jonge dus zei, hoe langer we demissionair zijn, hoe missionairder we worden. Rob Jetten zegt overigens het tegendeel, namelijk we hebben ongeveer de grenzen wat wij als demissionair kabinet kunnen doen wel bereikt, zo langzamerhand. Maar ja, zolang er een missionaire Tweede Kamer is, en die is er, die dit kabinet de opdrachten geeft of de ruimte geeft om te regeren, is er voorshands geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn, toch? Nee, ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar als het maar niet lukt om een kabinet voor te brengen, dan krijg je wel een griezelig lange periode van een demissionair kabinet. Ja. Dus de enige tijd zou iemand kunnen gaan bewegen. Maar wat in ieder geval niet kan, of niet makkelijk is, en dat zie ik vaak voorbij komen, is dat we in de Kamer gaan zitten en bijvoorbeeld zouden zeggen van, het rapport van de informateurs is er. Laten we even gewoon stemmen, zullen we nieuwe verkiezingen doen? Dat is dus, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Ik zei het ook met een enige knipoog, want het is natuurlijk boel, die verkiezingen hou je niet voor niks. En uiteindelijk is het de bedoeling in de democratie dat de uitslag wordt gerespecteerd en dat zou moeten leiden tot een kabinet. Dus het was met een knipoog bedoeld. Maar als de Tweede Kamer denkt, bijvoorbeeld bij monden van de grootste partij daar, Geert Wilders, als dit zou mislukken, dan roep ik om nieuwe verkiezingen. Dan is hij niet de aangewezen persoon om het voor elkaar te krijgen, dus. Nee, dat kan hij roepen wat hij wil. Ze kunnen ook een motie aannemen. Moties hoeven niet altijd uitgevoerd te worden. Dat is ook zo'n populair misverstand. Dat elke motie per se een soort bevel is voor het kabinet. Nee, ze hebben een eigen verantwoordelijkheid. Ja. En het kabinet zal wel echt heel erg goed nadenken voordat ze dus de tweede keer de Kamer gaan ontbinden. Hè. De sinds 1868, ik kom daar dadelijk misschien nog even, mag ik er even op terugkomen, is het geleden dat één kabinet twee keer de Kamer ontbond. Want die verkiezingen gaan ook over het lot van het kabinet. Dus dan eigenlijk ga je zeggen van ja, voor de tweede keer krijg je een uitspraak, een kiezersuitspraak over dat geplaagde kabinet demissionair Rutte 4. Ja, ja. Laten we dan meteen maar even naar 1868 teruggaan. Wat gebeurde er toen dan? Nou, 1848 krijgen wij onze parlementaire democratie. Ja, tot dan Thorbecke. Was eigenlijk, ja, Thorbecke, maar tot dan was eigenlijk de koning toch wel oppermachtig. En dat systeem moet zich een beetje gaan zetten. Ze moeten zich gaan verhouden met de Tweede Kamer. Het kabinet moet zich gaan verhouden met de Tweede Kamer. Die waren gewend alles lekker in hun eentje te kunnen doen. Maar nu moesten ze ineens verantwoording af gaan leggen. Nou, er gingen twee dingen mis. Er komen verkiezingen en het liep helemaal niet zoals onze koning Willem III wilde. Die vond dat parlementaire stelsel verschrikkelijk. Die vond Thorbecke nog verschrikkelijker. Thorbecke had net een kabinet gehad. Nou, alles zat helemaal vast. En Willem III die denkt, we gaan het weer eens gewoon doen. He, was een kleinkind van de tsaar, moet je niet vergeten. Die moest je echt een beetje van de bevolking afhouden. Daar had hij niet zoveel mee. Maar die zegt, we gaan het echt weer eens even op mijn manier doen. En na de verkiezingen in 1866 waren er geweest. Heel moeilijk, de verhoudingen lagen heel lastig. Dat klinkt herkenbaar, hè? Ze konden maar niet formeren. Dat was toen ook dus het grote probleem. En de koning die zegt op een gegeven moment, die pakt ergens uit de kast een graaf, Zuilen van Nijenveld, die vertrouwde hij dan wel. En die zegt, jij gaat regeren namens ons. Die Zuilen van Nijenveld, die moest al praten met iedereen. En ze hadden een oliemannetje gevonden, dat was meneer Meijer. En die kon de partijen bij elkaar brengen en dan zouden geregeerd kunnen worden. Op het moment dat die partijen bij elkaar komen, wordt die Meijer gouverneur-generaal van Indië. Dat was dus afgesproken met hem. Hij werd niet minister-president. Dat is een beetje net zoals nou. Maar er werd ineens iemand anders. Van Zuilen van Herenveld zou het dan worden. En de hele Kamer had verwacht, hey, Meijer wordt het. Dus daar al een fikse botsing. En ze konden niet verder. En de koning zegt, dan ontbind ik de Kamer. Dat deed hij. Gewoon, dat kennen we nu nog. Nieuwe verkiezingen. Nou, dan komen ongeveer dezelfde club. Komt terug de wei in. En wat gebeurt er toen? Willem III, die vond zichzelf ook een hele grote Europese man. Die had Luxemburg zowat verkocht aan de Fransen. Want daar was hij een grote hertog van. En de Fransen, dat zat er aan te komen. En de Duitsers die zouden oorlog gaan krijgen. En hij dacht van dan de doortochthaven Luxemburg verkopen gewoon. Nou, de Tweede Kamer stond helemaal op de achterste benen natuurlijk. Want ja, het land was in gevaar gebracht. We zaten bijna in oorlog met Duitsland daardoor. Willem III vond dat best een goed idee overigens. Een grote bewonderaar van Napoleon III, toen keizer was. Het spijt me al deze details, maar die zijn leuk. Zo mooi. Nee, onze parlementaire geschiedenis is zo prachtig. Ja. Dus Willem III, het schijnt dat hij een aantal pennen heeft gebroken, een aantal ministers tegen de muren heeft gedrukt. Zo kwaad was hij dat de Tweede Kamer dus problemen ging maken over die Luxemburgse kwestie. En wat deed hij? Hij ontbond de Kamer weer. De tweede keer voor dezelfde, ja, voor datzelfde kabinet eigenlijk. Nou, toen kwam de Kamer weer in dezelfde samenstelling bij elkaar. En die Van Zuilen van Nijenveld, die probeerde nog uit te leggen, dit is allemaal Willem III. Ja, maar zei de Kamer, daar ben jij sinds de grondwet van 1848 helemaal verantwoordelijk voor. Dus toen werd er pas echt opgegeven. En toen, vanaf dat moment, in 1868, hebben we de regel, je kunt de Kamer niet langer twee keer voor één en dezelfde kabinet, één en dezelfde kwestie, ontbinden. Die regel hebben we sindsdien. En het is ook sindsdien dat één kabinet de Kamer twee keer heeft ontbonden. En nou zou je kunnen zeggen, joh, dat is echt meer dan 170 jaar geleden zowat. Dat gaat echt niet meer gebeuren nu. We hebben een parlementair historicus, die zit nog in het torentje. Morgen ook niet meer, maar geloof maar dat hij zijn pappenheimers kent wat dat betreft. Hij moet morgen verhuizen uit het torentje? Ja, dan moet hij ook uit weg. De verbouwing hè, op het Binnenhof. Dat hij tot zijn grote geluk nog even mocht blijven zitten, omdat het tijdelijke onderkomen nog niet klaar was. Ja, nee, maar dat is een tijdelijk tussenonderkomen, hebben ze uitgevonden. Daarom ook met die trevenzaal begonnen. Dus hij moet vandaag zijn dozen pakken in het torentje. Of het vandaag of morgen is, maar hij moet er heel snel weg nu. Mm-hmm. Dus het punt is dat dit kabinet tegen deze achtergrond niet snel naar de noodrem van nog een keer verkiezingen binnen één jaar zal grijpen. Ja, dus eigenlijk zegt u met zoveel woorden, als ik het goed begrijp, even toch om iedereen even bij de les te houden. Sinds 1868 is het niet voorgekomen dat formerende partijen na een verkiezing er niet uit zijn gekomen en dat een zittend kabinet, al in weliswaar een demissionaire staat, opnieuw verkiezingen heeft moeten uitschrijven. En dat is sindsdien eigenlijk een soort van gewoontewet of gewoonterecht geworden. Precies, dat was de opstap naar de vertrouwensregel. En dat één kabinet twee keer de Kamer ontbindt, dat is inderdaad sinds die tijd niet meer voorgekomen. Ja. Dus stel dat dit hele circus in de soep zou lopen. Stel dat deze ronde niet zou lukken, dat ze er over links ook niet uitkomen, dat ze nog een keer over rechts proberen en het lukt weer niet en het zou leiden tot verkiezingen. Dan zou dat eigenlijk een unicum in 170 jaar tijd zijn. Dat zou het zijn. En het punt wat ik wil maken is niet als linkse hoogleraar, het kan niet. Hè? Ik even een flauw grapje daarover maken. Dat is niet het punt. Ja. Maar de idee achter die gewoonte is ook wel duidelijk. Je gaat niet lichtvaardig verkiezingen uitschrijven. Hè, als het er even tegen zit van, doen we nieuwe verkiezingen. Dat kan niet. Overigens hebben we dat bijvoorbeeld in onze gemeente en provincies, als die crisis krijgen in hun colleges, die kunnen nooit terug naar de kiezer. Hè? Daar bestaat dat niet eens. Tussentijdse ontbinding van de gemeenteraad bijvoorbeeld. Mm. Dat kennen we alleen maar voor de Tweede Kamer. Ja. En dat is alleen een uiterste redmiddel. En zeker gebruik je dat als één kabinet, niet twee keer. Op dit moment zit ook helemaal niemand te wachten op verkiezingen. De kiezer vermoedelijk niet, maar de onderhandelende partijen ook niet. Al was het maar uit vrees dat ze op hun lazer krijgen en dat de peilingen werkelijkheid worden. Stel dat ze geen andere weg zien. En dat niemand eruit komt. En Hugo de Jonge, want die is minister van Binnenlandse Zaken, dus die is uiteindelijk toch de minister die nieuwe verkiezingen uitschrijft, of niet? Mm-hmm. Ja? Die zou zeggen, hoe langer we demissionair zijn, hoe missionairder we worden. Ik zie dat niet zitten. Ik vind dat ze het nog maar een keer moeten doen. En die weigert nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Stel. Ja. Nou, daar kan hij natuurlijk maar zo lang mee doorgaan. Hij kan best wel aanvankelijk weigeren, zoals we zeggen, van als er een motie komt, nee, dat ga ik niet doen, uitleg geven. uiteindelijk zou je hem omver kunnen duwen. Het is een kwestie van tijd. Ik kijk ook, België heeft nog steeds een hoger record staan dan wij. Die zaten met hetzelfde probleem. Ja. Daar is het ook de regering die de Kamer kon ontbinden. En je zag gewoon dat ze dat ook niet wilden. En dus dat ze uiterste pogingen hebben gedaan om met een heel creatief kabinet te komen. Dat is al wel weer een decennium geleden of wat. Ja. Maar daar zag je dat ook, die enorme aarzeling om niet binnen een jaar of anderhalf jaar weer naar de stembus te gaan, gewoon omdat de formatie niet wil lukken. Ja. Nou ja, goed, de animo bij geen van allen is daarvoor aanwezig. En op het moment dat niks lukt, moet je ook nog maar zien of iemand als Hugo de Jonge dan zoiets zou weigeren. Want dan wordt hij misschien ook nog wel weggestuurd door de Kamer. Want dat kan natuurlijk ook nog, hè? Ook al is hij demissionair. Ja. Hij kan alsnog worden weggestuurd. Ja, want de vertrouwensregel geldt altijd. Hij heeft voorwaardelijk zijn ontslag aangeboden, totdat er een nieuw kabinet is. Ja. Maar als ze hem tussendoor, als er geen vertrouwen meer zou zijn bij de Tweede Kamer, dan kunnen ze het vertrouwen opzeggen. Dan moet hij onmiddellijk weg. Ja. Nou, je hebt de druk op de schouders doen toenemen van iedereen die op dit moment aan het formeren is. Hm. Ik wens ze vooral veel voorspoed. Ja. Nou goed, ze zijn ruim 5 maanden onderweg. Eind volgende week moet toch wel een beetje duidelijk worden of het is gelukt of niet. En als niemand het zegt, dan moeten de informateurs het zelf in hun bericht doen. En dat zien we dan vermoedelijk de maandag erop. En dan zal dan weer een debat plaatsvinden. Nog even een andere kwestie. Het pakket in België heeft nu ingegrepen in het Europese parlement, omdat daar een medewerker van een lijsttrekker van de AfD is beschuldigd van spionage voor de Chinezen. Eerder werd natuurlijk ook al vanuit de Tsjechische geheime dienst gewaarschuwd voor de Nederlandse politici die zich hadden laten betalen. Althans, de verdenking hebben zich te laten vertalen. Betalen door de Russen. We weten niet wie dat zijn. Toen is er een debat in de Tweede Kamer gekomen. Wat kunnen die Belgen jegens dat Europees parlement eigenlijk, wat wij hier in Nederland niet kunnen? Nee, wij kunnen precies hetzelfde. En in de brief van de minister De Jonge van een paar weken geleden, toen de hele kwestie over die Tsjechische informatie over mogelijke omkoping ook van parlementariërs uit Nederland, of ze wel of niet in het Europees parlement zaten. Ja. Daar kan op geacteerd worden. En er zat een hele bijzondere en een beetje raadselachtige overweging in die brief van de jongen. Die brief zei eigenlijk, ik kan helemaal niks doen. Ik kan niet de informatie die ik heb met de AIVD met jullie delen. Maar, zegt ergens pagina 5 of zo van die brief, als ik iets weet, dan geef ik het door. Geef ik het door aan het Openbaar Ministerie. En die rapporteren dan terug aan mij. En dan neem ik een besluit om een Kamerlid te gaan vervolgen. En dat is heel bijzonder, want die oude wet waar het over ging, is het eigenlijk zo. We hebben er allemaal wel eens van gehoord. Als een Kamerlid wordt verdacht van een ambtsmisdrijf, dan is het eigenlijk de Kamer die als Openbaar Ministerie optreedt. Ja. En dan kun je dus zeggen, we gaan een onderzoekscommissie doen. Dat hebben we een keer gehad in 2015. Mm-hmm. Carola Schoutencommissie zat er toen op. Mm-hmm. Voor Diederik Samson, die werd verdacht van het lekken uit de commissie stiekem. Een hele rommelige situatie krijg je dan. Dan moet de Kamer zelf iemand gaan vervolgen. En de jongen zegt nou in zijn brief, als ik iets weet, dat kan onder die wet ook, dan ga ik het zelf doen. En dat is een knipoog naar iedereen van dit wordt het scenario. Dus we zullen het weten als we het weten. Goed. U had het net over Mark Rutte, die het torentje uit moet. Goed nieuws voor hem en misschien ook voor Nederland. Turkije heeft zijn steun uitgesproken voor zijn kandidatuur voor het SG-schap van de NAVO. En dat zal vermoedelijk betekenen dat de Roemeense president zich terug zal trekken en dat ook Viktor Orbán met lege handen staat. Kortom, meer nieuws daarover later ongetwijfeld in de bulletin zijn op deze zender. Wim Voermans, hartelijk dank vanuit Leiden. Hier de Nieuwsbv met Natasja Kips. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Hey, ik krijg echt van iedereen dat bericht doorgestuurd. We moeten hier iets mee, jongens. Ik bedoel, hier maken wij een podcast over. Gaat het dan echt gebeuren? Komen er straks dan echt profvoetballers uit de kast? In Germany there is a group of almost 40 players. They have fake wives. Hoe staat het nu met de acceptatie van LHBTI'ers? Feyenoord, de Kuip, moet gewoon de Kuip blijven. Zoals het is. Maar past daar geen regenboogvlag in dan? Ik vind van niet. Er is wel veel veranderd om ons heen, vind ik toch echt, hè? De wereld is veranderd. Ja. Samenleving verandert. De Schaduwspits is terug. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement.